بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نقزانك وإسلام rahimakumullah. Mtakumbuka kwamba kuna mada ambayo tunaendelea nayo katika khutba hizi, na leo kama tulivyoahidi katika al-khutba as-sabiqa kwamba tutazielezea sasa zile asbab, at-turuq wal asbab al-muyassira lil-husuli ala ar-rizq. Tuzielezee kwa kiasi fulani zile sababu na njia mbalimbali ambazo zinaweza kurahisisha kuifikia riziki ya halali. Kwa ujumla, tunakusudia kuzinduana kwa wale ambao wameghafilika kwenye jambo hili, kadhalika kufundishana kwa wale wasiojua ahkamu hizi za kisheria, lakini pia kuna kuwakumbusha wale waliosahau. Ndugu zangu, ukiwasoma ahlul ilmi katika vitabu vyao wanapoelezea masala ya riziki, basi pia hutaja al-asbabu al-muyassira lil-husuli al-rizq, hutaja pia sababu ambazo zinaweza zikasaidia mtu kuipata riziki yake ya halali aliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanataja sababu nyingi, na wanatoa maelezo marefu na mapana. Sisi hatuwezi kuyaeleza hayo ambayo wanayaeleza wanawachuoni kama yalivyo katika vitabu vyao, kwa sababu kwanza elimu hiyo hatuna, lakini la pili, wakati huu wa khutba hauwezi kutosheleza kueleza mambo hayo kinaga ubaga. Sasa tutadokoa dokoa na kuzungumza kwa ikhtisar yale ambayo

innaka ala kulli shay'in qadir. Sema ya Allah, ewe Allah, ewe ambaye ni mwenye kumiliki ufalme wote, unampa ufalme umtakaye na unauondosha ufalme kwa yule umtakaye, na unampa utukufu na hishma umtakaye, na unampa udhalili umtakaye. Biyadika alkhairu, katika mkono wako ya Allah ndio kuna khairi zote. Innaka ala kulli shay'in qadir, haika wewe Allah juu ya kila kitu ni muweza. Huyo ndio Allah. Sasa utegemee kwake tu na si kwa mwingine. Famin adillati mashru'iyyati at-tawakkuli 'ala Allah fi talabi ar-rizq, miongoni mwa dalili za usheria kufaa au uwajibu wa mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika utafutaji wa riziki yake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, yoyote mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah ndiyo tosha yake. Fa huwa hasbuh ay kafihi, yeye ndio mwenye kumtosha yeye. Namfahamu kwamba at-tawakkul ibada bal min ajalli al-ibadat, kumtegemea Allah ni jambo la ibada na hii ni ibada kubwa. Faman sarafaha ila ghairi Allah fa huwa mushrikun kafir, yoyote ambaye atategemea kwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, afahamu kwamba huyo ni kafiri mshirikina. Kwa nini? Kwa sababu at-tawakkul ni ibada, ni wajibu kuielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala tu tegemeeni ikiwa nyinyi kweli ni waumini. Kwa sababu at-tawakkul ni ibada, na mwenye kuiondosha kwa Allah akaiegemeza kwa mwingine katika makhlukat anakuwa ni mushriki. Kwa hivyo usiyategemee mashaitani, usiyategemee masanamu na mizimu, usiyategemee miti, usiyategemee mapango, usiyategemee milima, usiwategemee watu waliokufa al-amwat. Tawakkal ala Allah, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa ukilikiuka hili huwa ni ukafiri. Na pana watu wengi wanafeli hapa, wengi utakuta wamejiegemeza kwa asiye kwa Allah, hata kama wakizungumza wajitie kwamba wao ni Waislamu. Mimi Muislamu bwana, alhamdulillah bwana, khamsa salawati bwana, alhamdulillah mashaallah, lakini mioyo yao tayari ina kutu za shirki. Na ukitaka kuwajua utawabaini pale ambapo wanapata matatizo, wanafikwa na mitihani mbalimbali, utaona ni wapi wanapoegemea wao kweli, ni watu wa kumtegemea Allah au wana kwingine wanakotegemea. Mtu alikuwa tajiri mfanya biashara, akapigwa na mtikisiko wa uchumi, ima akafilisika au ukapungua ule utajiri wake, au mtu akapata maradhi, maradhi yakampeleka mbio yakamnyima raha, ima yeye au mtu wake katika watu wake wa karibu, mtu akapata mtihani katika cheo chake. Mathalan alikuwa na cheo kikubwa akashushwa cheo au akafukuzwa kazi, na mengine katika matatizo ya kimaisha. Watu wengi wakipata matatizo, ule uhalisia wao unadhihiri, utaona wakikimbilia kwa wengine wasiokuwa Allah kuomba tiba ya matatizo yao, atakimbilia kwao kwenye mizimu ende yakatambike. Kwa nini matatizo yaniandama? Labda kuna kadha wazee nimewaudhi, aende kwao katika mizimu ya ukoo wao au kabila lao akafanya tambiko huko. Wengine ndio wakata vichaka, watu wa waganga, na wengine mkawaona wakienda katika makaburi ya wazee wao waliokufa zamani, babu zao ambao wanawaheshimu, wanaamini kwamba walikuwa wana nafasi fulani, wanakimbia kulalamikia shida zao. na wengine wakajitia watu wa dini kama hawa masufi wakati katika makaburi ya masharifu amwatu wakagaragara pale na kuomba msaada na wakiamini kwamba maiti wale wanaweza kuwasaidia. Haya utayabaini watu wanaopata matatizo, na wengine hata wasubiri matatizo, katika hali ya furaha pia wanafanya mambo haya. La, sisi tutegemee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunacho, tumuelekea yeye sisi. Hatuna, tumefikwa na mtihani, tutapambana kufanya shughuli mbalimbali, lakini tumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu hatutoi hapo, na usikubali kutolewa hapo. Na wallahi, ukihakik atawakul vizuri inavyotakiwa, Allah hawezi kukuacha. Hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad, hadithun thabit. Yaqulu Umar, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, law annakum tawakkaltum ala Allah. Katika baadhi alfaz imekuja law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu asimulia sema, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, law annakum tawakkaltum ala Allah, law kama nyinyi waislamu mngilitegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkulih, ukweli wa kutegemea, ikawa wewe huna mwingine unayemlilia na kumtegemea isipokuwa ni Allah, kweli ningelikuwa hivyo ndani ya nyoyo zenu na kwenye maneno yenu mnayoyazungumza na matendo mnayoyafanya, kweli ingelikuwa nyinyi ni watu wa kumtegemea Allah, la razaqakum, tumeyasema alayhi salam, Allah angewaruzuku nyinyi, kama yaruzuku tayr, kama anavyomruzuku ndege. Hana jembe wala hana shamba, taghdu khimasa, ndege walivyo, takhruj fi awali nahar min aukariha khimasan, ndege walivyo, wanatoka asubuhi makundi kwa makundi kwenye vichanja vyao wakielekea kwenye malisho huko, wakiwa na njaa, matumbo yao yako tupu, hawana kitu tumboni, khimasan ay dhamirat albutun, matumbo yao yameingia ndani kwa njaa, hawana chakula tumboni. Wakitoka asubuhi wako hivyo ndege, wataruhu bitana, na wanarudi wakati wa jioni wakiwa wameshiba. Allah akawapa riziki yao, tawakkuli ya ndege walivyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema ingelikuwa sisi ni wa kweli katika atawakul, tungepewa riziki kama unapopewa riziki ndege, ukitoka hukosi kwa kuwa umtegemea Allah. Ayuha almuslim fatawakkal ala Allah. Ndugu yangu Muislamu, hili ni jambo muhimu sana, jifunze kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako, katika utafutaji wako. Wala yajuzu limuslim an ya'tamida ala nafsihi, ni jambo lisilofaa kwa Muislamu kuitegemea nafsi yake. Pana watu wako hivi, ni watu wenye kujikweza, aona kwamba yeye hawezi kushindwa na jambo, na pengine yakazungumza hasa, mimi bwana piga ua lazima nifanye kitu fulani, msishindwe na jambo, sishindwi. Anajiamini kwa vile yalivyo, na kwamba mpango anauweka ni lazima ufanikiwe. Hapa hatoki mtu, hapa hatoki mtu. Hizi si lugha za Waislamu. Usifikie mahali ukapata ghurur, ukajiona kwa kiasi hicho, ukajikweza, ukasahau kwamba wewe ni kiumbe. Huko juu yako pana muumba ambaye huyageuza mambo atakavyo. La kesho ulijui wewe. Zungumza kwa tahadhari, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, usimalize maneno. Pana watu wako hivyo. Kwa hivyo usihadaike na nafsi yako ukajikweza, ikawa pengine wewe waitegemee hiyo nafsi yako, wajitia ni mpambanaji, wewe waweza wewe vile ulivyo. Huu ni ujasiri wa mtu mpumbavu, kama wanavyoeleza ahlul ilm, hadhihi jur'atu safih. Huu ni ujasiri wa mtu mpumbavu, almu'min hana ujasiri huo. Afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun. Hivyo wajiaminisha na vitimbi vya Allah, unakuwa una uhakika katika mambo yako, wajiaminisha na vitimbi vya Allah, hajiaminishi na vitimbi vya Allah isipokuwa watu waliokula hasara, sio waumini. Waumini wanakuwa baina alkhawfi warraja. Kadhalik la ta'tamid ala ghayrik mimman yata'awanu ma'ak. Vile vile usijenge tawakkuli yako, mategemeo yako kwa mwingine ambaye anakusaidia wewe, ikawaona kwamba yeye ndiyo kila kitu, bila yeye wewe umeangamia. Pana watu wako hivyo, ukimtazama anavyomchukulia bosi wake kama vile ni kijimungu, na vile anapopata kihoro miguu inavyomcheza na midomo akisikia bosi katajwa, maana aona bila huyu nimeangamia. La, mpe heshima yake, lakini fahamu yeye ni binadamu na yeye pia amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo usiweke tawakkul kwa mwingine ambaye anakusaidia, pengine sababu ya kazi yako ni yeye, chukulia yule ni sababu tu. Tena ikikosekana sababu hiyo, Allah ataleta nyingine, na huenda ukapata sababu iliyokuwa bora kuliko yeye, pengine yeye ndio kauzibe, lakini ni hofu yako tu. Pengine ukimkosa yule, sababu inayofuatia ikawa ni bora kuliko hiyo, ukasogea mbele zaidi kuliko pale ulipokuwa wewe, lakini kwa kuwa umejenga mategemeo kwake tu, huna tauhid. Mtu uko mbali na imani na huda, utamtegemea mwingine ambaye yuko juu yako na kusaidia. Lakini kadhalika ahlul ilm watuambia, la ya'tamid almuslim ala alasbabi allati biyadi. Pia si taratibu za Waislamu, si katika mafundisho yetu kuzitegemea sababu ambazo unazo katika mkono wako. Kuna mambo kadhaa unayamiliki, basi wewe umeyategemea hayo, yani tatawakkal alaiha, wala huyafanyi kama ni sababu tu. Mfano, umepewa maarifa, una taaluma, una elimu mathalan, au umepewa mali, una mtaji, au umepewa cheo, una nafasi, umepewa familia kubwa, una watu wa kukusikiliza, watu wa kukusaidia, wanaweza kupambania kukuamua katika jambo fulani, basi usijenge mategemeo hayo, mategemeo yako kwako, ikawa unawategemea wao. Jialie zile sababu, Allah akitaka zitakusaidia sababu zile, na uenda zisikusaidie kama hajataka. Kwa hivyo utulizane Muislamu katika moyo wako. At-tawakkul barakallahu fikum ni sababu kubwa katika sababu za kusahilisha riziki zetu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ajma'in wa ba'd. Al-amru al-akhar, jambo jingine kwa leo, min asbabi taysir rizq taqwa Allah ya ibadallah, miongoni mwa sababu vile vile za kusahilisha riziki zetu ni taqwa Allah, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na taqwa ya kweli katika moyo, sio maneno maneno. Taqwa ya kweli ambayo imekusanya itikadi, imekusanya maneno, imekusanya matendo. Taqwa Allah sababun adhimun min asbabi taysiri rizq, sababu kubwa sana hii, miongoni mwa asbabu za kusahilisha rizq. Allah huwakunjulia muttaqin, akawaruzuku kwa wepesi katika namna ambayo wao wenyewe hawakutegemea, na hayo yameelezwa na Qur'ani. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, na yeyote mwenye kumwogopa Allah akawa na takwa katika moyo wake, yaj'al lahu makhraja, Allah subhanahu wa ta'ala humpa yeye mahala pa kutokea anapokuwa katika dhiki na shida fulani, matatizo yamemkabili, milango imejifunga, haelewi aende wapi wala anzie wapi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tu ya uchamungu wa mtu huyo anamletea makhraji hapo alipo. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah humruzuku mja huyu almuttaqi kwa namna ambayo mwenyewe hatarajii. Makhraji ikaja, mambo yakafunguka, ukanasuka pale ambapo ulikuwa umenasa kwa sababu ya takwa Allah. Na attaqwa ya ibadallah, kama wanavyoelezea ahlul ilmi, attaqwa فعل الطاعات من الفرائض والمستحبات وترك المحظورات من المحرمات والمكروهات والصبر على المقدورات. بعضي علماء وانيليزا هي ديو تقوى. التقوى لفعل الطاعات نكفانيا مامبو يطاعة من الفرائض والمستحبات كتك مامبو يفراد أمبو يميواجبش وجويتك يفانيا na mengine mambo ya sunan, mafundisho mema ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kujazia zile faradhi zetu. Kadhalika kuacha mambo ya haram, almahdhurat min almuharramat walmakruhat, ni mamoja kuyaacha yaliyokatazwa ambayo ni ya haramu kabisa au yaliyokuwa makruhu yenye kuchukiza, kuyaacha yote hayo. كذلك وكوني صابر أن تصبر على المقدورات وكسبيريا يليو ليو قديريوا وقت منجين ونقديريوا مامبو ينيكو ميزا زي لأقدار الله أمو زي مكشوكيا نيا المؤلمة زي نوما وكو قد كهالي يوكاتا قد كهالي يمراذي قد كهالي يمزوزي كي فاميليا مامبو مقومو مقومو ukafanya sabr katika hilo na usitoe katika misingi ya dini, yani haya matatizo yasikutoe katika njia ukabakia pale pale. Hadha huwa almuttaqi, huyu ndio mcha Mungu. Takwa ni sababu kubwa sana kama aya ilivyoeleza ya watu kukunjuliwa milango ya risk. Aina tulabu risk min attaqwa, sisi ambao tutafuta riziki, sisi hawa wenye kutafuta riziki na wenye kufanya shughuli mbalimbali, wako wapi wao na jambo zima la uchamungu? Aina hum, wako wapi watafutaji wa riziki na suala zima la kuyapiga vita matamanio ya nafsi zao katika utafutaji wao? Wako wapi hao? Wako wapi watafutaji wa riziki ambao katika shughuli zao wanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama watapoteza faida, lakini maadamu jambo ambalo walifanya ni kumridhisha Allah na kuogopa ghadhabu zake, wataacha faida hiyo? Wako wapi watafutaji hawa? Tulio wengi hatuna uchamungu katika utafutaji wetu, uongo mtutawala, ghishi, hadaa, utapeli, bali yale mambo ya wajibu kwetu hatuyasimamishi kwa sababu tu ya kazi. Nilitoa mifano kadhaa katika hutuba zilizotangulia. Wangapi hatuna ibada za faradhi kwa kisingizio cha kazi? Ni watu wengi sana. As-salawat zinawapita swala za jamaa, swala zinatoka nje ya wakati, wengine hawaswali kabisa kwa kigezo cha utafutaji. Leo tumekuwa warongo katika biashara zetu, watu wanautapeli. Aina takwa, uko wapi ucha Mungu katika utafutaji wetu? Mtu anajitafutia biashara ya kuwatapeli wenzie, alafu anajiita Muislamu, na pengine ukamwona aswali swali, kajitia katika biashara za kitapeli, dalali, tapeli. Kazi yake kuuza viwanja vya watu, auza tu, si chake, hajapewa idhini wala hajui mipaka, auza tu bali apate hela. Kupangisha nyumba za watu bila kupewa ruhusa, ukatoa pesa yako maskini ya Mungu ajua anampa dalali huyu, kumechangala macho, chumba usipate na mwenye nyumba pia kodi hapati. tunao mjitapeli hii katika miji, wanang'aa ukiwatazama, wanapendeza, suruali ziko vitovuni juu, watu na shati na visimu vyao, waambiwa dalali, wengine wanausafiri vigari, vijipikipiki, matapeli wakubwa, wanatafuta fursa za kuwatapeli watu na kula dhulma katika mali za watu. Uislamu wa vipi? Ni riziki gani hiyo? Wawalisha watu wako haram, Sheikh. Wanamea vilili vyao kwa haram, wa anta almas'ul. Kwa hivyo Muislamu lazimiana taqwa. Ilzam tariqal muttaqin. Ilzam tariqal muttaqin. Lazimiana Muislamu na njia ya wacha Mungu. Kithirisha a'mali za khair. Min at-ta'ati wal hasanat, katika mambo ya ta'a na katika mambo mema ni sababu ya kufunguliwa milango ya khair. Wallahi riziki yako itakunjuliwa, na pengine hiyo hiyo ndogo kwa sababu ya ucha Mungu wako ikatiliwa baraka, ikakunufaisha wewe na familia yako, na hata wenye kutazama wakaona una neema kubwa sana, na wakatamani wapate ulichokuwa nacho wewe. Allah akakustiri kwa sababu ya ule ucha Mungu wako na ule ukweli uliokuwa nao kwake. Kufanya khairi ambayo ndio takwa kunafungua milango mingi sana. Nitawasomea riwaya ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ثم صلى الله عليه وآله وسلم وتنبيه إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، أيك الله سبحانه وتعالى hamdhulumu mu'min, jema moja ambalo alifanya. Sikwambii mema mengi, moja, jema moja ambalo walifanya wewe mu'min, Allah hakudhulumu. Bali yu'ta biha fi dunya, atapewa na Allah kwa sababu ya jema hilo hapa duniani. Allah atakupa, atakufungulia katika khairat kwa sababu ya jema ambalo umelifanya. Wa yujza biha fil akhirah, na atakuja kulipwa tena kwa jema hilo hilo akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah atampa fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Amma alkafiru, ama aliye kafiri, mtu asiye na imani, fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fi dunya, atalishwa kwa yale mema ambayo ameyafanya kwa ajili ya Allah, atalishwa na kustareheshwa hapa duniani. Kuna makafiri wanafanya mambo lillahi kabisa, yani ya kusudi biashara wala chochote, akasaidia mayatima, akasaidia walemavu, akachimba visima ya michote maji, lillahi tu, mwenyewe asema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu bwana, na ukafiri wake. Huyu hana malipo akhira maadamu watakufa katika ukafiri wake. Makafiri matendo yao akhira ni vumbi lenye kutimka, hayatu wafaa, ni kama mangati, yahsabuhu dhamanu maa, hudhania mwenye kiu kwamba ni maji, kumbe ni lami tu yampiga picha, akifika pale hakuna maji. Ndivyo makafiri watakoyaona matendo yao akhera, yani kana kwamba wanayaona yatawasaidia, lakini ukweli wake hayawasaidii kwa sababu ya ukafiri. Ukafiri umewazuia matendo yakaporomoshwa yale, lakini wale waliosaidia lillahi, Allah huwapa duniani, wakafunguliwa neema. Kasikia jikafiri fulani inafunguliwa bomba za miradi, ana hiki, ana viwanda hivi, naye pia anatoa kulikweli, naye anapewa tu. Wa umli lahum inna kaidi matin, wanapewa muda tu, wanapewa muhula, ni kipindi tu wanapewa. Vitimbi vya Allah ni vikali, makafiri hawana jambo akhira, yao yanaishia hapa hapa duniani, kwa sababu hii ndiyo pepo yao. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia hii ni jela kwa mu'min, hii ndiyo pepo ya makafiri, wao kwao ni hapa. Na ndio utashangaa Muislamu ambaye aminyana kuwekeza dunia tu, alafu jiona kapata, akhira hana kitu. Makafiri ni walivyo hivyo, si waumini, kwa kuwa makafiri hapa ndiyo kwao. Kwa hivyo kafiri atastareheshwa mpaka akienda akhira, anasema Mtume alayhi salam, atajikuta hana jema ambalo analipo kwa jema hilo. Hadha alhadith inatufunza jambo kubwa. Kheri ambayo waifanya ni sababu ya kupewa na Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kulipwa akhira. Aina nahnu min alhasanati wa ta'at. Kuna athar mtaimalizia nzuri sana, inaendana na hadithi hii niliyotanguliza. Athari hii warada an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ameitaja athari hii Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala katika minhaju sunnati nabawiyya. Kadhalika tilmidhuhu al-Hafidh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Muhammad Ibn Abi Bakr Abu Abdullah kwenye kitabu chake al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i ash-shafi. Wanachuoni wote hawa wawili wameitaja athari hiyo kutoka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Abdullah ibn Abbas, huwa atharun thabit, inna lilhasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalb wa sa'atan fil rizq wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq. Abdullah ibn Abbas anasema inna lilhasana dhiyaan fil wajhi, hakika jema linamwangaza katika uso. Wa nuran fil qalbi, na jema pia linaweka nuru katika moyo wa mu'min. Wa sa'atan fil rizq, jema pia lina ukunjufu katika rizq, ni sababu ya rizq kukunjuliwa. Wa quwwatan fil badan, jema linatia nguvu katika kiwiliwili chako. Wa mahabbatan fi qulubi al-khalq, na jema hujenga mapenzi katika nyoyo za viumbe, watu wakupenda kwa sababu ya uchamungu wako na ukweli wako kwa Allah. Kisha akasema Abdullah ibn Abbas, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalb wa wahnan fil badan wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubi al-khalq. Hakika jambo baya, maasiya, maovu yana weusi katika uso. Hakuna kheri katika uovu. Muovu hang'ai hata akioga, ameparama tu kwa sababu ya uvundo wa ule uovu. Lakini uovu unakiza katika moyo, unatia ukungu katika moyo. Uovu unatia dhaafu katika mwili, anakuwa dhaifu. Hata kama litakuwa lina mwili mkubwa kama nyumbu, lakini kwa sababu ya udhaifu wa imani na maasi aliyokuwa na jitu oga dhaifu, hana salaba katika mambo ya khairati. Na ukubwa wa mwili, watu wakiswali ya kalala rakaa mbili atafuta kiti, vivu, imani imekufa, ashindwa mpaka na wazee wenye umri kuliko yeye. Ukimwona mtu ana afya lakini moyo unakutu na kiza kwa sababu ya maasiya. Lakini pia maasiya ni sababu ya kupunguza katika riziki, na sababu ya kujenga chuki katika nyoyo za waja, watu wa kuchukia kwa sababu ya uovu, na waovu hawapendwi kiukweli, hasani watu wenye kusema vibaya. Ndugu zangu, takwallah ni jambo kubwa sana la kufungua riziki zetu. Sasa kabla hatujawalaumu watu, hatujamnyooshea kidole fulani wa allani kwamba ndio kauzibe, mbona mambo yangu hayafunguki, wenzangu wanajaliwa tu, huyu mtoto mdogo nimekuwa naye juzi ana kadha, mimi umeniacha hapa hapa tu. Kabla ya kuwalaumu watu na kujisonya, angalia uchamungu wako ukoje na Allah. Si ndio wewe watu kana kuswali wa kuacha maskani, huna unalofanya? Watu wanakwenda kumsujudia Mola wao wakilia shida zao, wewe umekaa na domo tu maskani. Si ndio wewe? Wamlalamikia nani? Sasa tuangalie ukweli wetu na matendo yetu kabla ya kuwalaumu wengine. na huenda Allah anatuadhibu kwa sababu ya maovu yetu. Hizi hali zinakuwa ngumu, maisha magumu, kipato finyo, ni matendo yetu. Usimnyoshie mtu kidole, kwanza kielekeze kwako, uko sawa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni machache ambayo nimeyataja leo, mengine insha Allah ta'ala muhimu kama haya yatakuja katika khutba itakayotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuyaandama haya, atuonyeshe haki tuifuate, Allah atuonyeshe batil tuweze kuiacha, atuwafikishe kusimamia asbab za kupata riziki za halali, na atufungulie milango ya riziki. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimi salam.